Лысай 2 дугаар бүлэг. Та нарын төлөө Лаодикт байгаа хүмүүс болон миний зүс царайг үзээгүй тэр бүх хүмүүсийн төлөө хэрэг тэмцэлдэж байдгийг минь та нар мэдээсэй гэж би хүсэж байна. Ингэснээр тэдний зүрх хайрын дотор холбогдсон Бурхны нууцын жинхэнэ мэдлэг болох Христ руу аваачдаг бүрэн итгэлт ойлголтоос ирдэг бүх баялагт хүрэн урамшдаг. Христ дотор мэрэгэн ухаан болоод мэдлэгийн бүх эрдэнэс нуугдсан байдаг. Хинч та нарыг үнэмшилтэй үгээрээ бүү төөргдүүлээсэ гэсэндэ би үүнийг хэлж байна. Хидийгээр би биеэрээ байхгүй байгаа боловч зөв сахилга журамтай байгааг чинь болон Христэд итгэх та нарын итгэлийн бат байдлыг хараад баярлан би сүнсээрээ та нартай хамт байна. Тиймээс та нар эзэн Христ Есүсийг хүлээн авсан шигэ түүн дотор алхахдаа заалгаж байснаараа түүн дотор бат үндэслэгдэн байгуулагдаж итгэл дотроо батлагаажин талархлаар гялхагтун. Хин нэгэн та нарыг Христийн дагуу биш харин ертөнцийн үндсэн зарчмууд хүний уламжлалын дагуух гүн ухаан болон хоосон мэхлэлээр олзлох бий химээн сэрэмжлэгтөн. Учир нь бүх бурханлаг бүрэн дүүрэн түүн дотор бийт хэлбрээр оршдог юм. Түүн дотор та нар төгс болгогдсон. Тэр бол бүх удирдлага ба эрх мэдлийн тэргүүн мөн. Христийн хөвч хөндөх ёслолоор махбодийн биеийг тайлан түүн дотор та нар бас хүний гараар үйлдэгдээгүй хөвч хөндөх ёслолыг хэлгсэн. Ингэхдээ та нар баптизм дотор түүнтэй хамт оршуулагдсан. Түүнийг үхэгсдээс амьдулсан Бурхны үйлсэд итгсэн итгэлээр баптизм дотор та нар бас түүнтэй хамт амьдулагдав. Та нар гим нүглүүд болон махан биеийн хөвч хөндөх ёслолоосоо болж үхсэн байхад тэр бидний гим нүглийг уучлаад та нарыг түүнтэй хамт амьд болгосон бөгөөд бидний эсрэг зарилгуудаас бүрдсэн бидэнд дайсагнаж байсан өрийн дансыг хүчнэгүй болгов. Тэр үүнийг загалмайд хадаж замаасаа зайлуулжээ. Захирагчд болоод эрх баригчдыг зэвсэггүй болгоод тэр тэднийг загалмай дээр ялж тэднийг нийтэд үзүүлэн болгов. Тиймд та нар унд хоол эсвэл баяр шин сар гарахтай хамаатай асуудлаар эсвэл амралтын өдрүүдээс болж хинээрч бүү шүүгд. Эдгээр нь ирж буй юмсын сүүдэр нь юм. Харин биеийн Христийн юм. Хуурамч даруй байдалд таашаал аван тэнгэр илч нарт мөрөгдөг. Үзсэн үзэгдлээ баримтлан махан биеийн ухаанаар өөрийгөө дими хоосон дэвэйлгдэг ямар ч хүн та нарын шагналыг бүү булааг. Тэд бүхэл биеийг үе мөч болон шүрмсөөр хамтдан холбон хангаж, бурхны өсөлтөөр өсөгдөг тэргүүнээс зуурдаггүй ажээ. Хэрв та нар дэлхийн үндсэн зарчмуудад Христтэй хамт үгсэн юм бол, юунд ертөнцид амьдарч байгаа юм шиг өөрсдийгөө зарлиг тогтоолд захируулж, барьжич, амсжич, гар хүрчич болохгүй гих, хэрэгэлснээр мөхөх тавилантай тэр бүхнийг хүний сургаал ба, хушаалуудын дагуу байх гээд байгаа юм бэ. Эдгээр нь өөрсдийн бүтээсэн шашин болоод хуурамч даруй байдал мөн биеийг зовоох байдлаар мэрэгэн ухаан мэт үзэгдэвч үүнд махан биеийн хүслийг эсэргүүцэхэд ямар ч тус байхгүй юм.